Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 95.0 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün bir Yorgo Dalaras programı yapıyorum. Çünkü 29 Eylül Dalaras'ın 75. doğum günü. Çoğunlukla ölümlerden sonra program yaptım. Biraz da doğum günlerini kutlayalım. Böyle dev bir ismin de 75. doğum gününü pas geçmek pek olmayacaktı. Ve bir Dalaras seçkisi hazırladım bugün için. Çok fazla konuşmadan şarkılara geçelim. Açılışta En Ascobos Ihiramu'yu dinledik. Bir Damla Benim Sevincim. 1932 ile 2005 yılları arasında yaşamış besteci Stavros Kuyumcis'in bir şarkısıydı bu. Kuyumcis, Dalaras'ın özellikle ilk yıllarında ünlenmesinde epey pay sahibi olan bir besteci aynı zamanda. Bugünkü playlisti Dalaras yorumlarının bir şarkı hariç tamamı konser kayıtları. O şarkıyı da sırası gelince hatırlatacağım. 1949 ile 2019 yılları arasında yaşamış besteci şarkıcı Yorgos Zikas'ın bir şarkısını yorumluyor Dalaras. Klirotika, çizildim. Για σχάσω, παίζω να μάθω, γιατί αγάπη είναι λαχνός. Κλήρος ρηγμένος στη κληροτίδα και ίσως να είμαι ο τυχερός. Κλήρος ρηγμένος στη κληροτίδα και ίσως να είμαι ο τυχερός. Και στην αγάπη δόθηκα. Κληρώθηκα σε σένα παραδόθηκα. Και χάνω, μα τι να κάνω, αφού η ζωή του καθενός. Φιλοκριμένο μες στην παρτίδα του αλλάζει θέση διαρκώς. Φιλοκριμένο μες στην παρτίδα του αλλάζει θέση διαρκώς. Και στην αγάπη δόθηκα. Κληρώθηκα σε σένα παραδόθηκα. Στην αγάπη δόθηκα. Κληρώθηκα σε σένα παραδόθηκα. Açık Radyo 95.0'da büyük yorumcu Yorgo Dalaras'ın 75. yaşını kutluyoruz ve besteci Yorgos Andreou'dan yaptığı etkileyici bir yorumla devam ediyoruz. Iella da Taksidevi. μουσικούς δρόμους, λάστιχα σκασμένα και ζώα σκοτωμένα. Στου κράτους σου τους νόμους, όνειρα κλεμμένα, χαρτιά σημαδεμένα. Πολίτες δίχως πόλη, οπλίτες δίχως βόλη, οι λίγοι ψυχωμένοι κι οι άλλοι ξοφλημένοι. Πού είναι το φως σου το κρυμμένο, αυτό που χρόνια περιμένω? Εσύ που λες πως δεν πεθαίνεις, μόνο για λίγο ξαποσταίνεις. Άντε κουνήσου και νυχτώνει, και έχουμε μείνει πάλι μόνοι. Τα μαγικά σου βράδια, σκουπίδια και ρημάδια, σκυλάδικα σκοτάδια. Της ψήφου τα στραβάδια, του γήπεδου κοπάδια, σου κλέβουνε τα χάδια. Αρχαία μεγαλεία, ερείπια σχολεία, αγάλματα σωπαίνουν κι οι πίτες πεθαίνουν. Πού είναι το φως σου το κρυμμένο, αυτό που χρόνια περιμένω? Εσύ που λες πως δεν πεθαίνεις, μόνο για λίγο ξαποσταίνεις. Άντε κουνήσου και νυχτώνει, και έχουμε μείνει πάλι μόνοι. Και μη μου πεις ξανά ποιος θέλει, και έχουμε μείνει τελευταίοι. Yorgo Dalaras kuşkusuz en çok Mikis Theodorakis'i yorumlayan şarkıcılardan biri. Şimdi onu bir Theodorakis bestesinde dinleyelim. Cimarroni. Oh,

στο φεύγω απ' τα όνειρά σου και καμήλιο χαρά. Στο φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλύτιο που κι αν πας και καλύτιο που κι αν πας και καλή τύχη όπου κι αν πας. Bugün seçtiğim Dalaras şarkıları biri hariç tamamı canlı kayıtlardı. İşte o şarkıya sıra geldi. Bu da Dalaras'ın bir rebetiko yorumu. Tabii çok sayıda rebetiko yorumu var Dalaras'ın. 1975 yılında yaptığı bir yorum. 2003 yılında tekrar master edilmiş haliyle dinliyoruz. Yovan Çavuş'un bir şarkısı bu. Yovan Çavuş 1893 Kastamonu doğumlu ve Osmanlı ordusunda Çavuş olduğu için bu ismi almış. Yunanistan'a gittiğinde de oldukça yetenekli bir müzisyen olarak tanınmış. 1942'de Nazi işgali sırasında 49 yaşında zor koşullarda hayatını kaybetmiş bir isim Yovan Çavuş. Kendi ismini taşıyan şarkısında Dalaras'ın yorumuyla dinliyoruz. Για να παίξει το μπουζού να παίξει το μπουζούκι, να χορέψουν τα παιδιά. Bu güzel Rebetiko yorumundan sonra Dalaras'ı Orfeas Peridis'in ünlü şarkısının yorumunda dinliyoruz. Tat sigara, sigaraları yakarım, acıyı tatlı yaparım. Tat Sigara, Orfeas Peridis'in ünlü şarkısının yorumundan sonra Dalaras'ı Katsimias kardeşlerin bir şarkısında dinliyoruz. Tis Agapis Maheria, Aşk Bıçakları. Σκοτεινό φως του έρωτα κρεμάμενο αίμα του έρωτα μες στη γητιά σου ελιζμόνησα τους φωνιάδες καιρούς γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια άι σκοτεινό φως του έρωτα. Άι της αγάπης να χεριά στις νιώτης το κρουστό κορμί πληγή που ανάπνιζε με ποδιές φιλιών και μουσική δίνοντας το γυμνό έρημο κόσμο. Άι της αγάπης μαχαιριά Dalaras'tan tekrar bir Repetiko yorumu dinleyelim. Bu sefer büyük bir isim Marcos Van Vakaris'ten geliyor. Tamatokla da Sulabum. Parlayan kirpiklerin tarlanın çiçekleri gibi. Kıvrılan kirpiklerin aklımı başından alıyor. Gözlerin küçük kız kardeş. Kalbimi paralıyor. Gözün dışarı baksa da benim gibisini bulamazsın. Ματοκλάδα σου λαμπούμπρε σαν τα λουλούδα του καμπού σαν τα λουλούδα του κάμπου βρε τα ματοκλάδα σου λαμπούν. Τα ματάκια σου αδερφούλα βρε μου ραγίζουν την καρδούλα, μου ραγίζουν την καρδούλα βρε τα ματάκια σου αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε σαν και εμένα δεν τα βρουνε, σαν και εμένα δεν τα βρουνε βρε τα ματάκια σου να βγουνε. Yorga Dalaras'ın tabii bir de düetleri ünlü. Sadece düet çalsak herhalde birkaç program çok rahat tutar. Çok sayıda isimle düet yapmış. Bu programda da onlardan bir örnek dinleyelim. Yine büyük bir isim. Glicaria ile beraber dinliyoruz Dalaras'ı. Bütün zamanların en büyük müzikicilerinden bir tanesi. 1921 ile 1970 yılları arasında yaşamış. Manolis Yiotis'in bir şarkısını Dalaras ve Glicaria beraber yorumluyor. De Tello Piano Sanatis. Bir daha gelmeni istemiyorum. Αγαπώ, να σ' αγαπώ, να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Αφού με άφησες γιατί να ξαναρθείς, προτού να φύγεις έπρεπε καλά να το σκεφτείς. Σε αγαπούσα κι ήσουν η αδυναμία μου. Πολύ λυπάμαι που χωρίς με λατρεία μου. Δεν θέλω πια, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, να ξαναρθείς. Δεν θέλω πια, δεν θέλω πια μες στην καρδιά φωτιά. Δεν θέλω πια, δεν θέλω πια να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ, να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Bu güzel düetten sonra Dalaras'ı Yunan rock grubu Pix Lux'ın bir şarkısının yorumunda dinliyoruz. Tine Aftupu Mas Inoni. Şöyle bir bölüm var bu şarkıda. Seni İzmir'in sönmeyen, dinmeyen yangınlarında bulabilmem için yolumu Ege gizemleriyle aydınlat. Bilindik şeylere dair şarkılar söyle. Söyle ki seni uzun zamandır tanıyormuş gibi hissedeyim. Μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά να το πιω και να φύγω μακριά για να σε δω στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά για να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει? Κι είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με. Μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά μένουμε μόνοι. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά μένουμε μόνοι. Dalaras'ı şimdi de 1952 ile 1991 yılları arasında yaşamış, sadece 39 yıllık bir ömrü olan müzisyen Dimitris Layos'un bir şarkısında dinliyoruz. Tipatos, Tutku. Müzik σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Η αδότητά μου είναι μέσα στη σιωπή. Σ' ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή. Μην την ξοδέψα στα ζάρια, μην την πήρε το κρασί. Ίσως φταίει η βροχή που κλαίει με παράπονο κι οργή. Τι πάθος πληθύζει σε πέλαγα μου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει. Σε πέλαγα του νου. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα του νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα του νου. Χάνω την ισορροπία κι ο αέρας με τρυπά. Φταίνε κι οι κραυγές των λάρων σε ένα γκρίζο ορίζοντα. Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθότητά μου μέσα στην καταστροφή. Η πάθος βυθίζει σε πέλαγα του νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Η πάθος βυθίζει σε πέλαγα του νου. Bugünkü programı bugün 75. doğum gününü kutlayan büyük yorumcu Yorga Dalaras için yaptık. Dalaras'ın ne de olsa ailesinin bir kökeni İzmir'e dayanıyor. O yüzden buradan bir şeyle bitirelim bu programı. Dalaras, Gümülcineli şarkıcı Halil Mustafa ile düet yapıyor. Zülfü Livaneli bestesi Kardeşin Duymaz Santon Metanasti ile programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, μένεις την πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δε ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Sarlar sesin doğmak isterler. Yarımdır kırıktı sırça yüreği. Çığlık çığlığa yar geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Çığlık çığlığa yar geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο κι απιά στο πουλί. Κι αναστενάζεις, δευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο κι απιά στο πουλί. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.